vysiela rozhlasové štúdio Mlynská dolina. Dobrý večer, milí priatelia, vítam vás pri počúvaní nášho mimoriadneho vysielania. Veríme, že vám dvojhodinová prestávka v živiu neublíži. A prečo vlastne mimoriadne vysielanie? Máme na to hneď tri dôvody. Poprvé, 1. apríl je dňom vtákov, čo všetci prirodzene oslavujeme. Ďalej, 1. apríl je pre štúdiákov novým rokom. Jednou zo skromných výhod vyplývajúcich z členstva v štúdiu je totiž právo oslavovať nový rok dvakrát do roka. Nuža na dôvažok, v dnešný deň si pripomíname práve 15. výročie založenia internátneho rozhlasového štúdia Mlynská dolina. Nuž, priatelia, iste uznáte, že je to dosť dôvodov na to, aby sme tu spoločne pozdvihli čaše s nektárom, ktorý dôverne nazývame hajzľová voda, a pripili si. My však nie sme egoisti a trochu z tej našej slávnostnej atmosféry ponúkneme aj vám. Nuž ale apríl, neapríl, najskôr si treba splniť povinnosti. A tak aj dnes, hoci je nedeľa, vysielanie začneme oznamami. Fakultný výbor Socialistického zväzu mládeže pri Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej oznamuje všetkým ubytovaným i neubytovaným i všetkým ostatným, že body na internát sa budú prideľovať dnes od 20. hodiny v bufete Strojníckej fakulty. Je potrebné priniesť so sebou objemnú tašku na pridelené body, ako aj potvrdenie od vedenia študentského domovu o tom, že menovaný nebýva na Mlynoch na čierno. Študenti, ktorí nevykonali skúšky v riadnom termíne, si môžu pre body prísť i hneď po vykonaní poslednej skúšky do bufetu na prízemí. Nasledujúci oznam je veľmi zaujímavý, a tak vám ho radšej prečítam v plnom znení. Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, nositeľka Radu republiky. Elektrotechnická fakulta Vazovova 5, 812 19 Bratislava. Socialistický zväz mládeže. Fakultný výbor pri elektrotechnickej fakulte SVŠT. IRŠ MD1 SD Leštúra Mlynská dolina. Klistu dvojbodka nič. Naša značka dvojbodka nič. Vybavuje dvojbodka sedláček. Bratislava 22.2.1984. Vec dvojbodka. Žiadosť o odvysielanie oznamu. KŠD FVSZM FSVŠT oznamuje, že návrh bodov na ubytovanie všed na školský rok 84/85 na úrovni ZOSZM RRSZM KRSZM ŠRSZM FVSZM a ich komisií sa má uskutočniť do 15.3.1984. Ohľadom bodovacieho poriadku na ŠK rok 84/85 sa uskutoční školenie predsedov ZOSZM a RRSZM dňa 27.2.1984 o 20. hodine v Elam klube. Z každej z OSZM je nutná prítomnosť jedného zástupcu. Budú rozdané materiály k bodovaniu a zároveň bude prevedená krátka inštruktáž. Za KŠD FVSZM FSVŠT nečitateľný podpis sedláčka. Vysielať 23., 24. a 27.2.1984. Okrúhla pečiatka Socialistického zväzu mládeže Fakulty elektrotechnickej Bratislava 1. Telefón 2.43041/229. Bank spojenie SŠS Bratislava Avion. Číslo účtu 62345109. Vedúca tunajšej pošty nám doručila zaujímavý odkaz pre Vieru z Nivnice, študentku farmácie, údajne bývajúcu na našom internáte. Viera z Nivnice má totiž na pošte poštu. Iste ste si všimli malý oznam informujúci o úprave ceny a kvality džusov v bufete na Veľkých Mlynoch, ktorá dnes nadobúda platnosť. V súvislosti s tým tu máme oznam vedenia študentskej jedálne. Študentská jedáleň študentského domova Ľudovita Štúra oznamuje v ňom všetkým, že oznam je chybný. Od 1. apríla sa totiž zvyšuje iba kvalita predávaných džúsov. Cena ostáva na starej úrovni. A máme tu posledný oznam. Nedávno založená odbočka turistického oddielu Mlynár oznamuje svojim členom, že zajtra sa koná jej prvá akcia, turistický vyhliadkový pochod za krásami Mlynskej doliny. Zraz účastníkov je v pondelok o 9. hodine ráno v reštaurácii druhej cenovej skupiny na križovatke Osmolovovej a hlavného ťahu na Brno a okolie. Trasa pochodu vedie cez pavilon opíc tunajšej zoologickej záhrady, priahlými vinicami a lesíkom do areálu átriových domkov. Kto chce, môže sa pripojiť až na átriakoch, kde budeme asi o 11:30. Potom trasa vedie na ženský internát. Na obed. Záväzné prihlášky môžete už odteraz hádzať. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Milí priatelia, pozreli sme sa do kalendára a zistili sme, že dnes má meniny ten istý človek ako pred 3 rokmi. Nazdávame sa, že preferovanie jedného mena by poškodilo naše dobré meno a preto dnes Congratulation nebudeme hrať všetkým Hugom. Peknú pesničku sme im zahrali a to zdôrazňujem pred 3 rokmi. Peknú pesničku, ktorú budeme hrať dnes všetkým, samozrejme okrem Hugov, ktorí majú opäť po 3 rokoch meniny, teda im ju hrať nebudeme, tak teda vám znie Right of Man. Blahoželáme. Čo premietajú bratislavské kiná? Dnešná ponuka obsahuje viacero zaujímavých snímkov, preto sa pri niektorých zastavíme dlhšie než zvyčajne. Kino, či nie? No vlastne môžeme. Môže ísť. No. Kino Hviezda opäť po dlhšom čase ponúka výborný film americkej produkcie s názvom Botrelec. Táto komicky ladená science fiction je priam nabitá vtipnými scénami a gagmi. Sympatická vesmírna prišerka s chvostíkom paští ľudí ako maliny. Humornosť týchto morbídnych situácií zvyšuje pôsobivá mimika a smiešne výkriky konzumovaných členov posádky kozmickej lode. Vtipné sú aj zábery z interiéru tohto supermoderného korábu, ktorý má v podpalubí kotolňu ako parníky z minulého storočia. Toto všetko a tiež postavy dvoch zaolejovaných udržbárov či kuričov nesú v sebe silný ideový náboj. Je to ostrá satira na západnú pretechnizovanú spoločnosť. Americkú komédiu Botrelec ponúka Kino Hviezda o 8:30. Po obrovskom úspechu slovenského filmu Tisícročná včela sa začalo povrávať, že Jaroš a Jakubisko chystajú pokračovanie tejto ságy rodu Pichandovcov. Iste už viete, že dielo je hotové a dnes večer ho môžete vidieť v kine Slovan. Jeho názov je 15-ročná žabka. Národný motív, taký výrazný v Tisícročnej včele, je potlačený do úzadia a do popredia sa naopak dostáva motív lirickej erotiky. Film zachycuje 30-ročné obdobie života mladšieho syna Martina Pichandu, ktorého stvárňuje Michal Dočolomanský. V priebehu tohto obdobia od svojich 60 do 90 rokov sa Pichanda vnútorne preporodzuje, odvracia sa od nemravného a morálneho života buržoázie a upriamuje svoju pozornosť na čistý svet drobného slovenského ľudu. Tento obrodný proces mu dodáva množstvo nových duševných i telesných síl. Prichádza naň druhá mladosť a Pichanda Dočolomanský sa stáva postrachom všetkých liptovských rodín, v ktorých majú dospievajúce dievčatká pod zákonom. Úchvatná scenéria slovenských dolín a hôľ sa stáva kulisou pre rozpustilé šantivé scény z hier detí s ich novým kamarátom. Mimochodom, Michal Dočolomanský je jediným profesionálnym hercom v tomto snímku. Ostatné hlavné úlohy boli zverené chovankyniam Ústavu pre mravne padlú mládež v Petržalke. Film bol vyznamenaný zvláštnou cenou za pôsobivé stvárnenie vzťahu mladej a staršej generácie. Ešte by som vám rád pripomenul, že v Slovane začína posledné predstavenie o 7:30. Ďalší zo série sovietských katastrofických filmov, ktoré sú reakciou na záplavu západných čisto komerčných snímkov s podobnou tematikou, môžete uvidieť v kine Dukla. Jeho názov je Požiar v sklade číslo 68 a zachytáva hrdinský zápas skladníka Kuzmu Kuzmiča, ktorý holými rukami likviduje požiar v sklade pohonných hmot. Pri súboji so živlom stráca Kuzma Kuzmič to najcennejšie. Občiansky preukaz. Ešte raz opakujem, film Požiar v sklade číslo 68 môžete vidieť v kine Dukla o 8:30. Nevieme, či vás poteší ponuka kina Mladosť. Beží tam totiž švédsky film režiséra Ingmara Bergmana Mlčanie. Je to film neobyčajne náročný na pochopenie a pre radového diváka prakticky nezrozumiteľný. I keď v tejto našej rubrike nezvykneme vyjadrovať svoje názory na jednotlivé filmy, predsa si nemôžeme odpustiť poznámku, že v niektorých kinách, najmä v rámci filmových klubov, stále prežíva nešvár premietať občas filmy, pri ktorých treba rozmýšľať, aby ich človek pochopil. Jediným šťastím je, že takýchto filmov nakupujeme v zahraničí veľmi málo a aj tých pár je určených len na študijné účely. K ich sledovaniu sa teda dostáva minimum ľudí, takže nemôžu vo väčšej miere kaziť vkus nás, vyspelých divákov, zvyknutých na sympatické, oddychové, nenáročné, ba až debilnučké filmy domácej i zahraničnej produkcie. Napriek tomu nebezpečenstvo filmov, ktoré nútia človeka rozmýšľať, netreba podceňovať. Toľko teda na margo filmu Mlčanie. Pre tých, ktorí si naše výstrahy nevzali k srdcu, ešte dodávame, že Mladosť začína premietať o 8:30. Milí priatelia, verím, že si z dnešnej bohatej ponuky vyberiete a niektorý zo spomenutých hodnotných filmov navštívite. Určite nie všetci z vás poznajú vysielanie rozhlasového štúdia Mlynská dolina tak dobre, že by vedeli o všetkých reláciách a programoch, ktoré každý alebo niektoré aj každý druhý týždeň vysielame. Samozrejme, že priemerne inteligentný vysokoškolák by rozhodne takéto nedostatky mať nemal. No ale aj my inteligenti sme len ľudia a tak si myslím, že moja prvá veta predsa len platí. Z tohoto, ako aj z iných oveľa erotickejších dôvodov, sme sa rozhodli ponúknuť vám úplne krátky, stručný a v samotnej podstate aj jasný prehľad 25 titulov nášho celodvojtýždenného programu. Samozrejme, tým pádom vznikol titul 26., ktorého názov je... Hej, som rád, že ste sa našim obvinením o vašej nevedomosti neurazili a že si radi vypočujete to, čo práve teraz začína pondelkom, aby to potom aj skončilo zase pre zmenu druhým pondelkom. Pondelok. Utorok. Počúvate reláciu Obzory do sveta. Milí priatelia, dva týždne uplynuli a my sa vám opäť hlásime s našou zemepisnou reláciou. Čo nás dnes večer čaká? Najskôr sa pozrieme do krajiny biedy, násilia a militaristickej hystérie, áno, do Spojených štátov. Ďalšou zastávkou nášho putovania bude bratské Poľsko, potom si odskočíme na tichomorský ostrov Jezú, spustíme sa pod hladinu Mora Pokoja na Mesiaci a v závere si povieme niečo o živote na jednom z vrcholkov Ánd, Kečegugu. Prajem vám príjemné počúvanie. Ako sme vás v úvode informovali, prvou zastávkou nášho putovania budú Spojené štáty. Článok Hnusné lži amerického prezidenta, ktorý sme v tejto časti použili, nájdete v denníku Pravda z 15. februára 1984. Milí priatelia, teraz navštívime Poľskú ľudovú republiku. Článok s názvom Ďalšie výrazné úspechy poľského ľudu v budovaní socializmu sa nachádza v exprese číslo 22 z júla roku 1980. Jezu, to je názov maličkého ostrovčeka v Tichom oceáne. Ak sa chcete o tomto čarokrásnom kúte našej planéty dozvedieť viac, prečítajte si reportáž Jezu pre a proti, ktorú v prvom tohtoročnom čísle uverejnil časopis Poľovníctvo a rybárstvo. Časopis 100 plus 1 vo svojom 15. čísle z roku 1982 priniesol kratučký príspevok svojho vyslaného redaktora s názvom Je mesiac obývaný alebo nepokojné vlny mora pokoja. Z tohto istého časopisu sme pre vás vybrali zaujímavú reportáž z vrcholu Kedžegugu Videl som snežného muža. Milí priatelia, to bol posledný príspevok Obzorov do sveta. Veríme, že ste s nami prežili príjemné chvíle a že prežijete ďalšie v knižnici pri čítaní článkov, ktoré sme do dnešnej relácie vybrali. Nuža, na záver, ako obyčajne, zemepisný kvíz. Verím, že máte pera a papiere po ruke, pretože začíname. Prvá otázka. Aké farby sa nachádzajú na štátnej zástave Spojených štátov? Ešte raz opakujem otázku. Aké farby sa nachádzajú na štátnej zástave Spojených štátov? Druhá otázka. Aké je hlavné mesto krajiny, ktorej štátna zástava sa skladá z červených a bielých pruhov a bielých hviezd v modrom poli? Opakujem druhú otázku. Vašou úlohou je povedať, aké je hlavné mesto krajiny, ktorej štátna zástava sa skladá z červených a bielých pruhov a bielých hviezd v modrom poli. Tretia otázka. Hlavné mesto ktorej krajiny sa nazýva Washington? Opakujem tretiu otázku. Hlavné mesto ktorej krajiny sa nazýva Washington? Odpovede nám môžete telefonovať na známe čísla 2168 a 2110. Nuža, to je všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia o 2 týždne. Zo života našich fakult. Dnešná relácia zo života našich fakult vám prinesie určite zaujímavé informácie zo života našich fakult. Podarilo sa nám zohnať študentov, ktorí študujú priamo na tej ktorej fakulte, na ktorej študujú. Už sme sa ich spýtali. Povedz nám niečo zo života na tvojej fakulte. Tak, na našej fakulte je život veľmi pestrý. Hovorí Gerhard Diesel, študent 4. ročníka Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej. No my ako strojári inklinujeme k tým šroubkom, motorom a takým veciam. Tak, myslím, že to bolo minulý týždeň sa u nás uskutočnila akcia o najlepšieho strojára. Dobre, ďakujem, to stačí. Teraz hľadám, ja už nebudem opakovať tú otázku. Ako bola tá otázka? Povedz nám niečo zo života na tvojej fakulte. Už život na našej fakulte je celkom príjemný. Bufet je... Hovorí František Zátvorka, študent 3. ročníka Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského. V lete je tam horúco, v zime zima. No, to už tak býva. Trošku nám tam zateká... Ale tak, kým neprší, dá sa to vydržať. Dovol, aby som ťa prerušil. Ty si povedal, že vám tam trošku zateká, hej? Trošku. Dobre, tak to nám stačí. Tak ako na našej bohosloveckej Cyrilo-metodejskej fakulte hovoríme... Hovorí Jan Pavol Gaťa, študent 2. ročníka bohosloveckej fakulty. Naša práca na našej fakulte vyzerá asi tak. Ráno prídeme do školy, naraňajkujeme sa, potom sa modlíme. Potom ideme na obed, po obede sa zase modlíme. Keď sa domodlíme, ideme na večeru, po večeri sa pomodlíme a ideme spať. To by bolo tak všetko. Ďakujem ti veľmi pekne. Tak chceš vedieť niečo o našej fakulte, nuž? Hovorí Benjamin Megahertz, študent 1. ročníka Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej. Vtedy, ak si nemáme čo robiť, nič nefunguje, nič sa nedá merať a hlavne všetko je v... Ako sa to povie slušne? No, v kýbli. Život na našej fakulte, no, to je báseň. Šlape to. Šlape to, hej. Hovorí Ján Cicero, študent 0. ročníka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Šijací stroj. Šijeme. Šijete. Ďakujem. Takže ďakujeme študentom spomínaných fakult za podnetné informácie zo života spomínaných fakult. Tým sme obsah dnešnej relácie zo života našich fakult vyčerpali. Lúčime sa s vami a tešíme sa do počutia o 2 týždne. Počúvate reláciu Folkový kolotoč. Dobrý večer, priatelia. V dnešnom jubilejnom 11. pokračovaní folkového kolotoča vám chceme predstaviť človeka, ktorý je vo svete folku nováčikom. Preto sa domnievame, že jeho meno tu v Bratislave pozná len malý okruh folkových nadšencov zasvetených do diania na tejto scéne. Ponúkame vám teda unikátny rozhovor s týmto skromným človekom o jeho práci, živote a názoroch na folk vôbec. Ale viac vám toho o sebe už povie on sám. A ešte jeho meno, Jarek Nohavica. Přicházíš z krajů severních. Jaké je to na Ostravsku s folkem? Tak ať řeknu vlastně cokoliv, tak fotograf má být nenápadný, že? Fotograf má být takový nenápadný, který tam chodí, někde fotí, si ho nevšimneš. Ale když si ho jednou všimneš a zaregistruješ a reaguješ na něho a v podstatě s ním komunikuješ, tak to ruší, jako. A asi se budu dále věnovat to v téhleté relaci. Kromě dneška, teda, dneska to byla výjimka. Ale to jsme si se Zuzkou vyříkali už. V televizi jsem tě viděl s Marií Rotrovou a ta tě označila za spolupracovníka a kamaráda. Mohl by si mi něco blíže říct o té spolupráci? No, že bychom už mohli skončit. Hudobný horizont. Vítam vás pri počúvaní Hudobného horizontu, milí priatelia. Dnes sa zoznámime so zvláštnym hudobným smerom, ktorý zatiaľ nie je veľmi rozšírený, no hudobní kritici mu prorokujú veľkú budúcnosť s hudobným štýlom Money Rock. Podľa vyjadrenia členov kapely, ktorá tento štýl produkuje, niekedy nazývaným aj Hozna škol. Ale dajme najskôr slovo vedúcemu skupiny Ferovi. Fero, prečo práve Hozna škol? Našim cieľom je maximálne udržať svoj štýl. To sa dá len tak, že vždy hráme len jednu skladbu, samozrejme tú istú. V našom prípade je to skladba Holky z našej školky. A teda odtiaľ aj názov Hozna škol. Aha. Ako dlho už spolu hráte a koľko ste už zarobili? No tak hráme spolu už skoro 2 mesiace. No, to si myslím, že je celkom dosť. No, tak jak sa to vezme. Každý týždeň sa stretávame 2-krát a hráme 3 hodiny našu skladbu. No a zarobili sme zatiaľ pomerne dosť na to, že je to štýl nový a že obľúbenosť zatiaľ nie je bohviaka. No, takých hádam aj. No, povedzme 3, no nie, tak asi 4,50. No, Fero, nebudem ťa už ďalej zdržiavať, vidím, že musíš ísť cvičiť. Ďakujem a prajem veľa peňazí pri produkovaní Maniroku, či ako ho aj nazývate, hoz na školu. No a my si teraz pustíme skladbu v poraní skupiny M Rock Band, skupiny, ktorá zatiaľ ako jediná reprezentuje hoz na škol. Poézia, próza a my. Večerná chvíľka umeleckého slova pre vás. V dnešnej relácii budeme počuť to prvé a posledné, teda poéziu a nás. Vybrali sme zo zbierky môjho dobrého a skutočne veľmi vynikajúceho priateľa, myslím, že meno vám nič nepovie, zo zbierky Šísovo súsošie. Šísovo súsošie. Šísovo súsošie, šťastný sen. Príď, že má milá, ku mne sem. Sem, jaj, Bože, kdeže by si inde šla? Veď všade inde by ťa mohol trafiť šľak. Ba. Ba z Krista jeho šľaka hromu blesku šľahal fojer až do výšky vyše briesku. Zastav sa, vravím, satan, smrady už preč! Rozťavím papuľu, hrtan i vredy ti zožerie meč. No láska sa rozliala na obrovskú zem a s citom dlhým, dlhočízným sa zakliala tým slovom nem. Hej, ba z Krista jeho šľaka hroma blesku, stoj diabol krvavý strek, ja vyťahnem tú triesku. Túľavý chrup. Doktore, doktore, kde sú tie zuby, čo si mi minule dával do huby? Moje zuby, zúbky, zubičky zlaté, vypadli mi niekde z hubičky, ako také guličky do očnej jamky a niet už po nich ani známky. Básne sme vybrali zo zbierky vynikajúceho môjho priateľa Fera. Veď už sa na nás toľko nehnevajte. Počúvate stručný prehľad programov IRŠ pod názvom... Za modrým stolom. Milí priatelia, vítame v štúdiu Jana 1., Jana 2. i toho Jana 3. Áno, typujete správne, tentokrát nie na dvere, ale za to klopeme a prichádzame k vám s besedou. Veď ako ináč, milí priatelia, je streda, je 8 hodín, teda najvyšší čas besedu začať. Alebo snáď si na úvod ešte vypočujeme peknú pesničku. Mestečko Genningen, smilo ako miná, vždy keď sa zvečerí, ticho naň spomína. Námestie s radnicou, každý jej závidel, z mestečka Genningen je všade ďaleko. Každý deň trvá tu sivé nekonečno, chýba mi jedna žena, plyšového medveďa, plyšového medveďa, plyšového medveďa. Milí priatelia, medzi tým, čo sme čakali na záver skladby, sme tu všetci vyhľadli a vysmedli a dúfame, že vám nebude vadiť, ak najprv dojeme a vypijeme si, alebo človek lačný, človek mrzutý. To je jedno zo starých známych ľudových prísloví, presne tak ako aj toto. Kto neskoro chodí, ten sa zamúči. Tak teda, vari sa, nebudeme viac zdržovať a vypočujeme si ešte jednu skladbu. Genningen, smilo ako miná, vždy keď sa zvečerí, ticho naň spomína. V námestie s radnicou, každý jej závidel, z mestečka Genningen je všade ďaleko. Každý deň trvá tu sivé nekonečno, chýba mi jedna žena, plyšového medveďa, plyšového medveďa, plyšového medveďa. Tak to bol v poradí už druhý predel v našej besede a my sa, Vary, už rozhovoríme. Ale čo to, milí priatelia, až také jednoduché to nebude, lebo práve mi slúchadla oznila správa z režijného pracoviska, ktoré mi oznámilo, že čas vyhradený na našu obľúbenú besedu už uplynul a mne nezostáva iné, len rozlúčiť sa s hostiami. Ahoj chalani, príďte zas a vás, milí poslucháči, pozvať k búdkam opäť o týždeň o 20. hodine, keď budeme pokračovať ďalším vydaním našej relácie Hovoreného slova Za modrým stolom. Do počutia. Za modrým stolom. Štvrtok. Technický magazín. V dnešnom technickom magazíne vám predstavíme dvoch výborných pomocníkov v domácnosti. Mixér a šľahač. Začneme elektrickým ručným šľahačom ETA 042, ktorý si kúpite za 420 korún. Vo vybavení šľahača sú dve dvojice rôznych metiel. Jedný na šľahanie, druhé na miešanie. Vždy rovnaké metly zasuniete do otvorov, až zaskočí poistka, ktorá i nedovolí vypadnúť ani pri vysokých obrátkach. Šľaháč má tri rýchlostné stupne. Označené sú na regulačnom koliesku symbolmi. Pri prvom stupni sa metly otočia 530 krát za minútu, pri druhom 610 krát a pri treťom 700 krát. Ešte na doplnenie príklad. To bol teda technický magazín, v ktorom sme vám dnes predstavili dvoch vynikajúcich pomocníkov v domácnosti, mixer a šľaháč. Dobrý večer, milí priatelia. Hlasíme sa vám s Bleskokvízom. Telefón stále mlčí, z čoho usudzujeme, že pravidlá sa vám ešte sú vám ešte stále jasné, a teda môžeme hneď pristúpiť k piatim bleskovým otázkam. Prvá znie, kam z konopy? Druhá, máš rád olomoucké sirečky? Tretia, čo robiť, keď sa nedá robiť vôbec nič? Štvrtá, aký príkon má elektrický šľahač ETA 0010? A na záver piatá, dostali ste dnes ráno kúpiť petržlen? Bohužiaľ, časový limit na príjem vašich odpovedí vypršal, telefón stále mlčí a teda smutne konštatujeme, že dnes opäť s úžasným náskokom vyhráva izba číslo B723. Správne odpovede znejú kladne. Dúfame, že na budúce už konečne zareaguje aj väčší počet izieb. Do počutia. Vysielame fórum. Vážení kolegovia, je priam našou povinnosťou oboznámiť vás s udalosťou, ktorá nás opäť prekvapila nepripravených. Teraz, na 1. apríla, si o nej môžeme pohovoriť už otvorene bez kadejakých okolkov a bez zbytočného studu, ktorý obvykle pri tejto problematike hlavne my študenti cítime. No ale nechoďme okolo horúcej kaše, ktorej sa z našej jedálne aj tak nedožijeme a teda ani okolo nej chodiť nemôžeme. A teda vlastne nemáme okolo čoho chodiť, čím vlastne ani nemáme čo riešiť a snaď sa aj niekto zastaví nad významom tejto vety. Ale ak sa zastaví, znamená to, že predtým šiel a okolo čoho? Asi tak šiel. Zdravý rozum vám správne napovedá, že asi okolo horúcej kaše. A v tom je ten háčik. Ak si niekto z vás myslí, že v horúcej kaši je nejaký háčik, tak to teda nie. To nech si z vás nikto nemyslí. Už aj preto, že v tej horúcej kaši ten háčik naozaj je. Teraz môže niekto k našemu problému podotknúť, že čo ste si navarili, to si aj zjedzte. Lenže ruku na srdce. Kto by jedol horúcu kašu s háčikom? A keď tam už tú ruku máte, bije vám srdce? No, bije? Bije. A to je dobre, pretože inak by to znamenalo, že tú horúcu kašu ste zjedli vy a taký háčik si nevyberá. Toľko snáď na úvod a teraz už naozaj k danej udalosti. Naozaj, čo je to naozaj? Je to skutočne? Ale neodbiehajme od témy. Ono, keby sme odbehli, znamenalo by to, že by sme utekali a nie šli. A tak sme sa vlastne úplne zbavili chodenia okolo horúcej kaše, i keď za cenu, že sme odbehli od témy. Tou udalosťou, ako mnohí správne tušíte, bol marec, mesiac knihy. Nechcel by som zachádzať do podrobností a preto len zhrniem povedané. Kniha je opäť najlepším priateľom človeka a kto tomu neverí, nech sa strčí do dverí. Touto múdrou ľudovou pranostikou by som si dovolil túto problematiku vrátane dverí uzavrieť. Váš kolega. Vysielali sme fórum. Thank you. Počúvate stručný prehľad programov IRŠ pod názvom... Vlna R. Dobrý večer, milí naši blízky. Dnes večer opäť, ako vždy, keď hasíme, čo nás nepáli, sa vám hlásime z nášho prízemného štúdia. Ozaj, skoro by som bol zabudol. Samozrejme, s vlnou R sa hlásime, ako inak. Dnes máme prvého... Takže sa budeme baviť na tému, no však to uvidíme, čo nám prinesie slina na jazyk. Vítam v štúdiu nášho dlhoročného spolupracovníka zo študentskej rady, človeka, na ktorého to vždy zvalíme, Braňa L. No, tu to mám. No, ako je možné, pýtajú sa naši nezmari z S41, že vo vestibule atriových domkov N v poslednom čase sa povaluje každé ráno niekoľko telefónov. Večer tam nie je nič, ráno dlho spíme a keď prídeme, že si aj my konečne nejaký vezmeme, už tam ani jeden nie je. Ten náš na izbe chytá spätnú väzbu, za ktorú nám pri krížovke v piatok vždy, no a tak ďalej a tak ďalej. Čo ty, Braňo, ako odborník na to povieš? Nové telefóny? Na Enku hovoríte? Koľko je hodín? 8:20, no to tam ešte budú nejaké aj pre mňa. No počkaj, Tak vidíte, vážení kolegovia, a vraj charakter. A zo študentskej rady. Fuj. Však my ho chytíme a potom sa porozprávame. Na budúce na tému F ako funkcionár. Vlna R. MD Studio 1 uvádza program pod názvom... Grand Prix. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Príjemné počúvanie 4. kola nízkodolínskej hitparády Grand Prix vám želám zo štúdia MD1. Vaše hlasy, hoci ste ich neposlali, doporučenie sme dostali, takže môžeme začať. Počúvate hitparádu rozhlasového štúdia Nízka dolina. Počúvate hitparádu s názvom Grand Prix. Tretí najväčší počet hlasov získala skladba v poraní pražskej skupiny Mephisto a je teda na treťom mieste. Jej názov znie Návrat Gemini. MD Studio 1. Páči sa vám zrejme asi preto, lebo je to zároveň záverečná znelka nášho štúdia. Miesto číslo 3. Takže tretie miesto Mephisto a Návrat Gemini. I wanna shoot the DJ. A teraz už samotná súťaž. Takže to bolo teda miesto číslo 3, pražská skupina Mephisto so skladbou Návrat Gemini. MD Studio 1. Na druhé miesto sa vyšplhala skladba v poradí skupiny Intentations for First Fulfillingness Final. Jej názov je skoro rovnomenný Intentations for First Fulfillingness Final Extra. Miesto číslo 2. Takže ešte raz, skupina Intentations for First Fulfillingness Final a skladba Intentations for First Fulfillingness Final Extra. Extra. Takže to bolo teda skladba s číslom 2 v poradí skupiny Intentations for First Fulfillingness Final. Z jej názvu znie Intentations for First Fulfillingness Final Extra. Radio action, radio action. The number one disco hit. No a máme tu miesto číslo 1. Shame and scandal in the family. Vypadávajúca šestka. Shame and scandal in the family. Vlastne sme ešte zabudli na vypadávajúcu šestku, lenže tá aj tak vypadla, takže predsa len miesto číslo 1. Jednička Grand Prix MD1. Najväčší počet hlasov až 7821 získala skladba, ktorá sa na nasledujúce 2 týždne stala jedničkou Grand Prix MD1. Skladba Ach, co mám delať jen v podaní M. Korpiška a S. Součkovej, orchester Smetanovho divadla diriguje K. Nedbal. Už to byla teda skladba Ach, co mám dělat jen v podaní M. Korpiška a S. Součkovej. Orchestr Smetanovho divadla dirigoval K. Nedbal. To je pre dnešok už, milé kolegyne a kolegovia, naozaj všetko. Lúčime sa s vami so slovami, ktorými vyslovujeme prianie dostávať radšej hlasovacie balíky ako lístky. No na to však máte ešte 2 týždne čas. Takže do počutia, reláciu pripravil Team Grand Prix. MD Studio 1. MD Studio 1 uvádza hudobnú reláciu pod názvom Hledačka. Na hojdačke sa hojdal interpret víťaznej skladby dnešného kola hitparady starších nahrávok, americký spevák Billie Jean, ktorý práve pred chvíľou dopískal. Bola to skladba The Pets Was Broken. Takže kompletné výsledky poznáte a už vám nezostáva nič iné, ako zatelefonovať svoje hlasy na známe číslo v známom čase. Billie Jean dopískal, hojdačka sa tým dohúpala a my sa s vami lúčime. Náš ďalší program Dejiny ženy. Milí priatelia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Dejín ženy. Dnes si povieme niečo o žene študentskej. Žena študentská, Femina Mudrum, sa vyvíjala od pravekých foriem ženy povoľnej až k dnešnému prototypu ženského intelektu. Dnešná, pretuchami nezaťažená spoločnosť dosiahla skoro maximálne uznanie ženy študentskej. Vrátanie jej zaradenia medzi nenormálnych ľudí, normálnych ľudí. To je na dnes všetko z dejín ženy a stretneme sa opäť pri žene povoľnej. Milí priatelia, čítali sme vám z autorského dodatku k štvrtému dielu knihy Stanislava Kostky Neumana Dejiny ženy. Nuž a ďalším bodom nášho programu je hudobnoslovná relácia venovaná vývoju americkej hudby. Dnes sa budeme venovať obdobiu rokov 1956 až 59. Veríme, že týmto prispejeme nielen k prehlbeniu vašich znalostí z oblasti pop music, ale aj k obohateniu vašej slovnej zásoby. Thank you, Trudy Anderson. Well, Trudy, we found 12 different top 40 song titles naming dogs. Hits like Hound Dog by Elvis Presley, Bird Dog by the Everly Brothers, Me and You and a Dog Named Boo by Lobo, and Black Dog by Led Zeppelin. But one dog song title has been a hit 3 times. The original version in 1960 was by Paul Anka. The 2 remakes were by Barbara Lewis in 1964 and Donny Osmond in 1972. And the dog in the title wasn't a full-grown dog. It was a baby dog, a puppy. Listen. And they called it puppy love. Oh, I guess I'll never know how a young heart really feels and why I love her so. That's Paul Anka's original version of Puppy Love. What you do to me, it's so new to me. What you do to me, hot diggity dog, diggity boom. What you do to me, when you're holding me tight. Keď sme vám pred 2 týždňami predstavili nový album Nanny Fragezeichen, slúbili sme vám, že o týždeň na to si vypočujete novú platňu Queenu Works. Z technicko-distribučných dôvodov sme vám však vo štvrtok ponúkli album 90-125 skupiny Yes a slúbili sme vám, že Works odvysielame v najbližšom vhodnom termíne. Ten však ešte stále nenastal. Technicko-distribučné problémy stále trvajú, takže Works nebude ani dnes. Povedzte si, nič to, zmeníme jedno písmenko a interpreta a je tu F.R. David. Vážna hudba. Milí priatelia, v dnešnom vydaní našej relácie si urobíme prierez klasickou operou Roast Beef, čili Biftek, ktorej autorom je svetobežník českého pôvodu Jára Cimrman. Opera sa skladá zo 4 dejstiev. Svojou orchestrálnou brilanciou, leskom hobojov, lesných rohov, ince alto a trumpet v kombinácii s tympánami sa výborne hodí k akejkoľvek mimoriadnej príležitosti. Prenikavý zvuk žesťou dáva ráz slávnostnej a majestátnej téme prvej vety Allegro, ktorá je uvedená na počiatku expozície 2-krát. Po jej prvom zaznení však skladateľ vložil niekoľko dynamicky stlmených a inštrumentálne redukovaných taktov, vybočujúcich do molovej tóniny, takže druhé uvedenie hlavnej témy nadobúda týmto kontrastom značnú dramatickú pôsobivosť. Veta je písaná v sonátovej forme. A teraz prvá ukážka. Se pan táty, proč zpívá jen kantáty, proč nespívá také aria? Řek mi na to pan táta, že jedině kantáta do srdce se vždycky zaria. Já za nějakou kantátu nedal bych půl dukátu, naopak za operu se třeba poperu. A na všechny kantáty, co slýchám od pan táty, beru ohled jenom proto, že mám jeho dceru. Vedľajšia téma prináša myšlienku úplne samostatnú, ktorá tvorí výrazom, inštrumentáciou i dynamickou hladinou protiváhu hlavnej téme. Forma tým získava vyváženosť, s ktorou sa ani u Cimrmana nestretávame vždy. Okrem značného podielu kontrapunktu je v prevedení prvej časti zvlášť pozoruhodná stránka dynamická. Jednak tzv. Echo, to znamená pasáž prednášaná striedavo forte a piano, takty 109 až 114, ktoré je možné považovať za prežívajúci efekt barokový, jednak modernejšie crescendo, takt 95. Tretia časť, adagio, strieda a kombinuje sordinovaný zvuk huslí, doprevádzaných nižšími sláčikmi, so sólovými epizódami hobojov a lesných rohov. Nositeľom pohybového prvku sú tu triolové pasáže v husliach, vytvárajúce drobné dizonantné momenty, ktoré sa pred záverom množia a stupňujú. Menuet Allegretto sa vracia k orchestračnej plnosti úvodnej vety a stojí i kompozične na jej výške. Melodika a rytmická dôraznosť krajných častí prezrádza inšpiráciu ľudovým tanečným prejavom, avšak výraz je monumentalizovaný a zaťažený trumpetami a tympánmi. Trio menuetu kontrastuje tmavo zafarbenými molovými harmóniami. A teraz, priatelia, ukážka z tretieho dejstva opery Roast Beef, čili biftek. Subtilný adagiový úvod oxfordskej časti je spätý s nasledujúcim allegrom spiritózo vhodným taktovým predpisom. Z materiálu tohto úvodu odvodzuje svoj vstupný motív aj hlavná téma prvej vety, ktorej druhý nástup prevádza zmena orchestrácie a ktorá sa už v expozícii stáva predmetom intenzívnej motivickej práce. V uvedení kontrastnej vedľajšej myšlienky býva posudzovaný vplyv Mozartovho poňatia sonátovej formy, i keď, ako ukázal príklad Márie Terézie, Cimrman k tomuto riešeniu siahal tu a tam v dobe, keď Mozart ako vzor ešte neprichádzal do úvahy. Obe myšlienky sú spracované a kombinované s veľkou kontrapunktickou virtuozitou. Počúvate stručný prehľad programov IRŠ pod názvom... Ja, ty, on a my všetci v Bratislave. Keďže informačných zdrojov o kultúrnych, umeleckých, športových a iných podujatiach v Bratislave je poriedko, museli sme zachraňovať situáciu, ako sa dalo. Podarilo sa nám spojiť sa s našim stálym spravodajcom v hlavnom meste krajiny našich južných susedov a spýtali sme sa ho, čo, ako a kedy. Haló, haló, tu Budapešť. Dobrý večer, prajem spoza hraníc. Tak u nás všetko dobre a vždy. Kultúrnych podujatí je tu spústa, takže zmiením sa iba o niektorých. Tak máme tu kina, Jesus Christ Superstar, Balaton 19. kerület Üllői út 63, pobedje o 3/4-6. Potom je tu The Good, The Bad and The Ugly, Madács 18. kerület Vörös Hadsereg útja 172, o 6. pobedje. Nakoniec by som ponúkol Lion, Bányász út 8. kerület József kerület 63-as, o 3/4-9 ráno, po prípade o 11. do obeda môžem ponúknuť predstavenie, alebo o 1/4-2 po obede, hneď z čerstva po obede. Ďalej by som veľmi rád upozornil na veľmi zaujímavé podujatie zvané Golash Party. Departure at 7 PM from Duna International Hotel. Tak dúfam, všetko ste pochopili, tam v Bratislave všetko jasné. A prajem teda do počutia. Takže ďakujem za hodnotné informácie. Vlak do Budapešti odchádza čo nevidieť a loď už trúbi v prístave. Srdečne vás vítam pri prvom slovnom vydaní Panorámy. Slovné vydanie Panorámy bude slúžiť na to, aby sa vám informácie, ktoré vám podávame, vrili hlboko do pamäti. A budeme ju vysielať každý rok, vždy 1. apríla o takomto čase. Takže pripútajte sa, práve začíname. And the beat goes on. Na vrchole hitparády amerického časopisu Billboard už 3 štvrte roka tróní brazilský súbor Pueblos Diablos so skladbou Taiga. Mimochodom, táto skladba vedie i soulový, tanečný a country rebríček spomínaného časopisu a album Záhorský beat, z ktorej skladbu vyberáme, je na vrchole LP rebríčka Billboardu. Takže Pueblos Diablos a ich Taiga. Takže to bol súbor Pueblos Diablos a ich Taiga. Pokračujeme prvým miestom rebríčka západonemeckého časopisu Musikmarkt. Minulý týždeň sa na vrchol predral nový objav britskej rockovej scény, súbor Rolling Stones a ich Undercover of the Night. Undercover of the Night je názov skladby, ktorá momentálne vedie rebríček Musikmartu. Jej interpretom je zatiaľ pomerne neznáma britská skupina Rolling Stones. Už a záver dnešnej slovnej panorámy bude patriť momentálnej jedničke na mlynoch, víťaznej skladbe druhého kola Grand Prix, Karol Duchoň a jeho šláger Čardáš dvoch srdc. Dnešná panoráma pomaly končí. Dúfame, že ste si nami poskytnuté informácie stihli zaznamenať. Už a ak nie, nezostáva vám nič iné, iba čakať na ďalšie slovné vydanie panorámy 1. apríla budúceho roku. Dovtedy, do počutia. Vítajte pri sledovaní a riešení dnešnej krížovky. Dnešná krížovka má rozmery 1x1 štvorček. Nakreslite si teda 1x1 štvorčekov, pričom stĺpce si označte číslami od 1 až, pokiaľ vám to vyjde, a riadky zasa písmenami od A až, pokiaľ sa dá. Tajnička má dve časti, pričom prvá časť je umiestnená v riadku A, konkrétne v jeho prvom štvorčeku. A, prvý štvorček. A druhá časť tajničky v stĺpci číslo 1, nuž zhodou okolností tiež v jeho prvom štvorčeku. A ešte vás musím upozorniť, že v dnešnej krížovke sa vyskytuje aj vôkáň, takže pozor naň. Nuž a pristúpime hneď k prvému heslu. Nachádza sa v riadku A v jeho prvom štvorčeku. Domácke meno Pavla bez posledného písmena. Prosím, štúdio. Ako prosím? Vo. Správne, je to správna odpoveď. V riadku A prvý štvorček je O s vôkáňom nad ním. Izba? S41. S41. Áno, prosím, nech sa páči. Vo. Ako? Vo. Správne, vo. Tanička teda znie vo a izba S41 získala týmto pádom 1 plus 3 body, čiže to sú dokopy 4 body a vyhráva dnešnú našu krížovku. Keď vás už mám na dráte, tak sa vás opýtam, akú skladbu by ste si želali. No tak, keď to už vyhrali, tak by to mohla byť od skupiny Harpo Movie Star. Takže Harpo a Movie Star hrá teraz pre izbu S41. Dnes vyletel a nepreletel. Prišiel o poctivosť a neporodil. Zomrel a ešte stále nezdedil. Nech počúva našu pravidelnú piatkovú reláciu. Ahojte. Počúvate štvrté tohtoročné vydanie zábavnej relácie Ahojte, dnes opäť s vlastnou tvorbou, takže veríme, že sa dobre zabavíte. Niekto klope na dvere verejného WC a pýta sa. Je tam niekto? Čo ste sa zbláznili, kto by tu jedol? Na dvere verejného WC kto si klope a pýta sa. Je tam niekto? Čo ste sa zbláznili? Kto by tu jedol? Niekto klope na dvere verejného WC a pýta sa. Je tam niekto? Čo ste sa zbláznili? Kto by tu jedol? Niekto klope na dvere verejného WC a pýta sa. Je tam niekto? Čo ste sa zbláznili? Kto by tu jedol? Nuž, priatelia, ahojte, sa skončilo. Dúfame, že ste sa naozaj dobre zabavili. Tešíme sa do počutia opäť o týždeň. Reláciu pripravili Emil Královič z Košíc, Robo, Miro, Peťo a Števo z MD Štúdia 1. Dnešný rokový klub prináša prehľad jeho hosťov od otvorenia až do predvčerajška. Takže od 4. marca 83 do 30. marca 84 ste počuli skupiny Kansas, Crocus, Emerson, Lake & Palmer, Scorpions, Yes, Whitesnake, Rainbow, rockovú operu Jesus Christ Superstar, ASU, Van Halen, Jona Andersona, Judas Priest, Boston, Syncope, Foreigner, Jethro Tull, Uriah Heep, Deep Purple, výber maďarského roku, Sniff and the Tears, Roberta Plenta a AC/DC. Čo bude ďalej, to viem len ja, takže do počutia. Sobota. Vysiela rozhlasové štúdio Mlynská dolina. Živio, živio, živio, živio. MD Studio 1 vysiela propagačnú reláciu na zajtrajšie živio. Sme veľmi radi, že ste sa už zobudili a že si cestou na obed môžete kúpiť želanie na zajtrajšie živio. Sme presvedčení, že najlepšiu reklamu si urobíme vtedy, keď vám trošku pri výbere skladeb pomôžeme. Tak teda tu je zoznam pásu číslo 70, konkrétne nábehu zeleného, stopy červenej, 3-2 alebo B. A poďme pekne po poriadku. S tebou ja rád prohrávam Dudáček. Léta letí, Čižmárova. Mademoiselle Giselle, Neckáš. Je to trest, spálený. Soud nikdy svítá o něco dřív, Štajdo. Jahody mražený, Schellinger. Jsou špatný dny, Katapult. Vina křídel, Semelka. Dlouhá bílá žhoucí kométa, Kratochvílová. Vysoké napětí, Svoboda a Discobolos. Jsem prý blázen jen, Schellinger. Nerad mám ráno dým, Semelka. Maturant, Katapult. Šaty z šátku, Semelka. Jsi prostě nejlepší, opět Semelka. Já chci s tvými ústy spát, Vávra. Vrať mi moji horkou lásku, Olympik. Což tak hledáci špenát, Schellinger. Mídlový princ, Neckáš. Náš zámek, Janu. Lásko mne ubývá sil, Bobek. Dědečku v duch, Olympik. V brindě nebudu sám, Neckáš. Pár prostých řádků, Neckáš. Prázdninová pieseň, Taktici. Kamarád Vietor, Štědron. Nuž a dostali sme sa k poslednej skladbe dnešnej reklamy, Nejsem sám, Olympik. Jadela. Dobré ráno, milí priatelia. A zvučka živia. Takto zvučka živia, no. rozhlasové štúdio Mlynská dolina. Dobré ráno, milí priatelia, už je to tu, už sa to roztáča. Ďalšie vydanie nášho koncertu Na želanie práve začína. Hneď na prvú skladbu máme tri želania. Jankes A507, Janulienka, miláčik, ty môj chrobáčik, milujem len teba, tak mi treba, tvoj Krtko. Chlapcom z P54, že sa mi postarali o prácu na sobotu a nedeľu, Evka. A želanie tretie, Alenke z B245, tvoj tieň. Teraz už konečne viete, čo by mal naozaj aj každý priemerne inteligentný vysokoškolák vedieť. Viete, čo vysiela rozhlasové štúdio Mlynská dolina. Dúfame, že ste si všetci ten svoj program našli. Meritkom bol za fráz a v nás. pondelok.